ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्म खंड में सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव, जल, वरुण देव, स्वाहा, वरुणानी, वायुदेव, वायवी देवी तथा मेदिनी की प्राकट्य का वर्णन। सोती कहते हैं, शौनक जी, तत्पश्चात श्री कृष्ण की जिहा के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल वर्ण वाली एक मनोहारिणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो सफेद साड़ी पहने हुए सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और हाथ में जप माला लिए हुए थी। उन्हें सावित्री कहा गया है। साध्वी सावित्री ने सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर सनातन पर ब्रह्म श्री कृष्ण का स्तवन आरंभ किया। सावित्री बोली, भगवान आप सबके बीज आदि कारण हैं, सनातन ब्रह्म ज्योति हैं, प्रातपर निर्विकार अमृंजन ब्रह्म हैं। आप श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। यूं कहकर मंद मंद मुस्कुराती हुई वेद माता सावित्री देवी श्री हरि को पुनः प्रणाम करके श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर आसीन हुई। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मानस से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। वे पांच बाणों द्वारा समस्त कामियों के मन को मथ डालता है, इसलिए मनीषी पुरुष उसका नाम मनमथ कहते हैं। उस कामदेव के वाम पार से एक श्रेष्ठ कामनी उत्पन्न हुई, जो परम सुंदरी और सबके मन को मोह लेने वाली थी। मंद मंद मुस्कुराती हुई इस सती को देखकर समस्त प्राणियों की उसमें रति हो गई, इसलिए मनीषी पुरुष ने उसका नाम रति रख दिया। पांच बाण और पुष्प में धनुष धारण करने वाले कामदेव श्री हरि के सामने खड़े होकर उनकी स्तुति करके आज्ञा पाकर रति के साथ रमणीय रत्न में सिंहासन पर बैठे। मारन, स्तंभन, जृंभन, शोषण और उन्मादन, ये कामदेव के पांच बाण हैं। उन्हीं को वे धारण करते हैं। अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए कामदेव ने बारी बारी से वे सभी बाण चलाए। फिर तो ईश्वर की इच्छा से सब लोग काम के वशीभूत हो गए। काम परवश महायोगी ब्रह्मा जी का तेज अग्नि के रूप में उद्दीप्त हो उठा। वे देवेश्वर अग्निदेव बड़ी बड़ी लपटें उठाते हुए करोड़ों ताड़ों के समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगे। उस अग्नि को बढ़ते देखकर श्री कृष्ण ने लीलापूर्वक जल की रचना की। वे अपने मुख से निश्वास वायु के साथ जल की एक एक बूंद गिराने लगे। मुख से निकलते हुए उस बिंदु मात्र जल ने संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर दिया। उसके किंचित कण मात्र जल ने उस प्रज्वलित अग्नि को शांत कर दिया। तभी से जल के द्वारा आग बुझने लगी। तत्पश्चात वहाँ एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो उस अग्नि के अधिदेवता थे। फिर पूर्वोक्त जल से एक पुरुष का उत्थान हुआ, जिसका नाम वरुण हुआ। वे ही जल के अधिष्ठाता देवता और समस्त जल जंतुओं के स्वामी हुए। इसके बाद उस अग्निदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या का आविर्भाव हुआ, जिसका नाम स्वाहा था। मनीषी पुरुष उसे अग्नि की पत्नी कहते हैं। जलेश्वर वरुण के वाम पार्श्व से भी एक कन्या प्रकट हुई, जो वरुणानी के नाम से विख्यात थी। वहीं वरुण की सती साधी प्रिया हुई। भगवान श्री कृष्ण की निश्वास वायु से श्रीमान पवन का प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त देह दहानियों के प्राण हैं। श्वास प्रवास के रूप में उन्हीं की कला प्रकट हुई है। वायु देव के वाम पार से एक कन्या प्रकट हुई, जो वायु पत्नी वायवी देवी कही गई है। श्री कृष्ण का तेज जल में गिरा। वे 1000 वर्ष के बाद एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। उसी से महान विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं। उन विराट पुरुष के एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड की स्थिति है। वे स्थूल से भी स्थूलतम, उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए। वे ही सबके सनातन आधार हैं। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है, उसी प्रकार वे महार्णव के जल में शयन करते हैं। उनके शयन करते समय कानों के मल से 2 दैत्य प्रकट हुए। वे दोनों जल से उठकर ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए उद्यत हो गए। तब भगवान नारायण ने उन दोनों को अपने जगन देश में सुलाकर चक्र से काट डाला। उन दोनों के संपूर्ण मैदे से ये सारी पृथ्वी निर्मित हुई, जिससे इसका नाम मेदिनी हुआ। उसी पर संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उसकी अधिष्ठात्री देवी का नाम वसुंधरा है। महर्षि शौनक के पूछने पर सोती कहते हैं, ब्रह्मन, मैंने सबसे पहले ब्रह्मकल्प के चरित्र का वर्णन किया है, अब वराकल्प और पाद्य कल्प का, इन दोनों का वर्णन करूंगा। सुनिए मुने, ब्राह्म, वरा और पाद ये तीन प्रकार के कल्प हैं, जो क्रमशः प्रकट होते हैं। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग क्रम से कहे गए हैं, वैसे ही वे कल्प भी हैं। 360 युगों का एक दिव्य युग माना गया है। 71 दिव्य युगों का एक मन्वंतर होता है। 14 मनुओं के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 360 दिनों के बीतने पर ब्रह्मा जी का एक वर्ष पूरा होता है। इस तरह 108 वर्षों की विधाता की आयु बताई गई है। यह परमात्मा श्री कृष्ण का एक निमेश काल है। कालवेता विद्वानों ने ब्रह्मा जी की आयु के बराबर कल्प का मान निश्चित किया है। छोटे छोटे कल्प बहुत से हैं, जो संवर्त आदि के नाम से विख्यात हैं। महर्षि मार्कंडेय 7 कल्पों तक जीने वाले बताए गए हैं, परंतु वे कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर ही बताया गया है। तात्पर्य यह है कि मार्कंडेय मुनि की आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन में ही पूरी हो जाती है, ऐसा निश्चय किया गया है। ब्राह्म, वारा और पाद्य ये तीन महाकल्प कहे गए हैं। इनमें जिस प्रकार सृष्टि होती है वे बताता हूँ, सुनिए। ब्राह्म कल्प में मधु कैटर के मेद से मेदिनी की सृष्टि करके श्रेष्ठा ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर सृष्टि रचना की थी। फिर वाराकल्प में जब पृथ्वी अकारणों के जल में डूब गई थी, वरारूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा अत्यंत प्रयत्न पूर्वक रसातल से उसका उद्धार करवाया और सृष्टि रचना की। तत्पश्चात पादकल्प में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विष्णु के नाभि कमल पर सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मलोक पर्यंत जो त्रिलोकी है उसी की रचना की, ऊपर के जो नित्य तीन लोक हैं उनकी नहीं। सृष्टि निरूपण के प्रसंग में मैंने ये काल गणना बताई है और किंचन मात्र सृष्टि का निरूपण किया है। अब फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? तो शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, अब ये बताइए कि गोलोक में सर्वव्यापी महान परमात्मा गोलोकनाथ ने इस नारायण आदि की सृष्टि करके फिर क्या किया? इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। तो सोती ने कहा, ब्रह्मन, इन सब की सृष्टि करके इन्हें साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीय सुरम्य रास मंडल में गए। रमणीय कल्प वृक्षों के मध्य भाग में मंडलाकार रास मंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह सुविस्तृत, सुंदर, समतल और चिकना था। चंदन, कस्तूरी, अगर और कुमकुम से उसको सजाया गया था। उस पर दही, लावा, सफेद धान और दुर्वा दल बिखेरे गए थे। रेशमी सूत में गुथे हुए नूतन चंदन पल्मों की वंदन वारों और केलों के खंभों द्वारा वह चारों ओर से घिरा हुआ था। करोड़ों मंडप, जिनका निर्माण उत्तम रत्नों के सार भाग से हुआ था, उस भूमि की शोभा बढ़ाते थे। उनके भीतर रत्न में प्रदीप चल रहे थे। वे पुष्प और सुगंध की धूप से वासित थे। उनके भीतर अत्यंत ललित प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी। वहां जाकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सबके साथ उन मंडपों में ठहरे। मुनिश्रेष्ठ, और रास मंडल का दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्य से चकित हो उठे। वहां श्री कृष्ण के वाम पार से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल ले आकर उन भगवान के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। उनके अंग अत्यंत कोमल थे। वे मनोहारनी और सुंदरियों में भी सुंदरी थी। उसके सुंदर एवं अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से बंधु जीव पुष्प दोपहरियों के फूल की शोभा को पराजित कर रहे थे। मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की श्रेणी को तिरस्कृत करती थी। वह सुंदरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। उसका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा की कोटि चंद्रों की शोभा को छीने लेता था। सीमंत भाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरद कमाल के प्रभु कलमों के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उसकी मनोहर नासका के सामने पक्षीराज गरुड़ की नकेली चोंच हार मान चुकी थी। वह मनोहारनी बाला अपने दोनों कपोलों पर सुनहरे दर्पण की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। रत्नों के आभूषणों से विभूषित दोनों कान बड़े सुंदर लगते थे। सुंदर कपोलों में चंदन अग्र कस्तूरी कुमकुम और सिंदूर की बूंदों से पत्र रचना की गई थी, जिससे वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। उसके सहारे हुए केश पाश मालती की माला से अलंकृत थे। वे सती साध्वी बाला अपने सिर पर सुंदर एवं सुगंधित वैनी धारण करती थी। उनके दोनों चरण स्थल कमलों की प्रभा को छीन लेते थे। उनकी मंद मंद गति हंस और खंजन के गर्व का गंजन करने वाली थी। वे उत्तम रत्नों के सार भाग से बनी हुई मनोहर वनमाला, हीरे का बना हुआ हार, रत्न निर्मित केयूर, कंगन, सुंदर रत्नों के सार भाग से निर्मित अत्यंत मनोहर पाश, गले के जंजीर या कान का पासा, बहुमूल्य रत्नों का बना झनकारता हुआ मंजीर तथा अन्य नाना प्रकार के चित्रांगित सुंदर जड़ाऊ आभूषण पहने हुए थे। वे गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा पाकर मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बैठ गई। उसकी दृष्टि अपने उन प्राण वल्लभ के मुखार विंद पर ही लगी हुई थी। उस किशोरी के रोम कूपों से तत्काल ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी के समान समानता करती थी। उनकी संख्या लक्ष कोटि थी। वे सब की सब नित्य सुस्थिर यौवना थी। संख्या के जानकार विद्वानों ने गोलोक में गोपांगनाओं गणों की उक्त संख्या ही निर्धारित की है। मुने, फिर तो श्री कृष्ण के रोम कूपों में से भी उसी क्षण गोपगणों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश में भी उन्हीं के समान थे। सांख्य वेता महर्षियों का कथन है कि श्रुति में गोलोक के कमनीय मनोहर रूप वाले गोपों की संख्या 30 करोड़ ही है। फिर तत्काल ही श्री कृष्ण के रोम कूपों से नित्य सुस्थिर यौवन वाली गौएं प्रकट हुई, जिनके रूप रंग अनेक प्रकार के थे। बहुत तेरे बलिवर्द अर्थात सांड, सुरभि जाति की गौएं, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बछड़े और अत्यंत मनोहर श्याम वर्ण वाली बहुत सी कामधेनु गायें भी वहां तत्काल प्रकट हो गई। उनमें से एक मनोहर बलिवर्द को, जो करोड़ों सिंहों के समान बलशाली था, श्री कृष्ण ने शिव को सवारी के लिए दे दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण के चरणों के नख छिद्रों से सहसा मनोहर हंस पंक्ति प्रकट हुई। उन हंसों में नर, मादा और बच्चे सभी मिले जुले थे। उनमें से एक राजहंस को, जो महान बल प्रक्रम से संपन्न था, श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से सफेद रंग के घोड़ों का समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उनमें से एक श्वेत अश्व गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण ने देव सभा में विराजमान धर्म को सवारी के लिए प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। फिर उन परम पुरुष के दाहिने कान के छिद्र से उस देव सभा के भीतर ही महान बलवान और पराक्रमी सिंहों की श्रेणी प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह को बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत था बड़े आदर के साथ प्रकृति दुर्गा के देवी को अर्पित कर दिया। उन्हीं वहीं सिंह दिया गया जिसे वे लेना चाहती थी। इसके बाद योगीश्वर श्री कृष्ण ने योग बल से 5 रथों का निर्माण किया। वे सब शुद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ रत्नों से बनाए गए थे। मन के समान वेग से चलने वाले और मनोहर थे। उनकी ऊंचाई 1,00,000 योजन की और विस्तार 100 योजन का था। उनमें 1,00,000 पहिए लगे थे। उनका वेग वायु के समान था। उन रथों में 1,00,000 क्रीड़ा भवन बने हुए थे। उनमें श्रृंगारोचित भोग वस्तुएं और असंख्य शैयाएं थी। उन ग्रहों में 1,00,000 रत्न में दीप प्रकाश फैलाते थे और 1,00,000 घोड़े उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। भांति भांति के विचित्र चित्र उनमें अंकित थे। सुंदर रत्न में कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। रत्न में दर्पण और आभूषणों से वे सभी रथ विमान भरे हुए थे। श्वेत चवर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए सुनहरे वस्त्र, विचित्र विचित्र माला, श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य तथा हीरों के हारों से वे सभी रथ अलंकृत थे। कुछ कुछ लाल रंग के असंख्य सुंदर कृत्रिमल कमल, जो श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित हुए थे, उन रथों को शोभित कर रहे थे। द्विश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से एक रथ तो नारायण को दे दिया और एक राधिका को देकर शेष सभी रथ अपने लिए रख लिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण के गोह देश से पिंगल वरण वाले पार्षदों के साथ एक पिंगल पुरुष प्रकट हुआ। गोह देश से आविर्भूत होने के कारण वे सब गुहक कहलाए और वह पुरुष उन गुहकों का स्वामी कुबेर कहलाया, जो धन अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित है। कुबेर के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जो कुबेर की पत्नी हुई। वह देवी समस्त सुंदरियों में मनोरमा थी, अतः उसी नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर भगवान जी के गोह देश से भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस और विकृत अंग वाले वैताल प्रकट हुए। तदंतर श्री कृष्ण के मुख से कुछ पार्षदों का प्राकट्य हुआ, जिनके चार भुजाएं थी। वे सब के सब श्याम वर्ण थे और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पदम धारण करते थे। उनके गले में वन माला लटक रही थी। उन सब ने पीताम्बर पहन रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और अन्य अंगों में रत्न में आभूषण शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण ने वे चार भुजाधारी पार्षद नारायण को दे दिए। गोकों को उनके स्वामी कुबेर के हवाले किया और भूत प्रेत आदि भगवान शंकर को अर्पित कर दिए। तदंतर श्री कृष्ण के चरणार विंदों से द्विभुज पार्षद प्रकट हुए, जो श्याम वर्ण के थे और हाथों में जप माला लिए हुए थे। वे श्रेष्ठ पार्षद निरंतर आनंद पूर्वक भगवान जी के चरण कमलों का ही चिंतन करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें दास्य क्रम में नियुक्त किया। वे दास यतन पूर्वक अर्थ लिए प्रकट हुए थे। वे सभी श्री कृष्ण परायण वैष्णव थे। उनके सारे अंग पुलकित थे, नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और वाणी गद थी। उनका चित्त केवल भगवत चरणार विंदों के चिंतन में ही संलग्न रहता था। इसके बाद श्री कृष्ण के दाहिने नेत्र से भयंकर गण प्रकट हुए, जो हाथों में त्रिशूल और पट्टिश लिए हुए थे। उन सब के तीन नेत्र थे और मस्तक पर चंद्राकार मुकुट धारण करते थे। वे सब के सब विशाल काय एवं दिगंबर थे, प्रज्वलित अग्निशिखा के समान जान पड़ते थे। वे सभी महान भाग्यशाली भैरव कहलाए। वे शिव के समान ही तेजस्वी थे। रुरु भैरव, संहार भैरव, काल भैरव, असित भैरव, क्रोध भैरव, भीषम भैरव, महाभैरव तथा खटवांग भैरव, ये आठ भैरव माने गए हैं। श्री कृष्ण के बाएं नेत्र से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, जो त्रिशूल, पट्टिश, व्याघ्र चरम में वस्त्र और गदा धारण किए हुए था। वह दिगंबर विशालकाय, त्रिनेत्रधारी और चंद्राकार मुकुट धारण करने वाला था। वे महाभाग पुरुष ईशान कहलाया, जो दिक्पालों का स्वामी है। इसके बाद श्री कृष्ण की नासिका के छिद्र से डाकनिया, योगनिया तथा शस्त्र क्षेत्रपाल प्रकट हुए। इसके सिवा उन परम पुरुष के पृष्ठ देश से सहसा 3 करोड़ श्रेष्ठ देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, जो दिव्य मूर्ति धारी थे। सोती कहते हैं, तंतर श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रत्नों की माला के साथ महालक्ष्मी और सरस्वती इन दो देवियों को भी नारायण के हाथ में सादर समर्पित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को सावित्री, धर्म को मूर्ति, कामदेव को रूपवती रति और कुबेर को मनोरमा सादर प्रदान की। इसी तरह अन्य स्त्रियों को भी पतियों के हाथ में दे दिया। जो जो स्त्री जिस जिस से प्रकट हुई थी, उस रूपवती सती को उसी उसी पति के हाथों अर्पित किया। तदंतर सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने योगियों के गुरु शंकर जी को बुलाकर प्रिय वाणी में कहा, आप देवी सिंहवाणी को ग्रहण करें। श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर नील लोहित शिव हंसे और डरते हुए विनीत भाव से उन प्राणेश्वर प्रभु अच्युत से बोले, महादेव जी ने पहले प्रकृति के दोष बताकर उसे ग्रहण ना करने की इच्छा प्रकट की, फिर इस प्रकार कहा। श्री महेश्वर बोले, नाथ मुझे गृहिणी नहीं चाहिए, मुझे तो मन चाहा वर दीजिए। जिस सेवक को जो अभिष्ट हो श्रेष्ठ स्वामी उसे वही वस्तु देते हैं। मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों की दासता सेवा करता रहूं, ये लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ रही है। आपके नाम जप से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। मैं सोते जागते हर समय अपने पांच मुखों से आपके नाम और गुणों का, जो मंगल के आश्रय हैं, निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचरा करता हूँ। मेरा मन कोटि कोटि कल्पों तक आपके स्वरूप का ध्यान करने में ही तत्पर रहे। भोग इच्छा में नहीं, ये योग और तपस्या में ही संलग्न रहे। आपकी सेवा पूजा वंदना और नाम कीर्तन में ही इसे सदा उल्लास प्राप्त हो। इससे विरत होने पर ये उद्विग्न हो उठे, संपूर्ण वरों के ईश्वर, आपके नाम और गुणों का स्मरण कीर्तन श्रवण जप आपके मनोहर रूप का ध्यान, आपके चरण कमलों की सेवा, आपकी वंदना, आपके प्रति आत्मसमर्पण और नित्य आपके नैवेद्य प्रसाद का भोजन, ये जो नौ प्रकार की भक्ति है उसी को मुझे श्रेष्ठ वरदान मान कर दीजिए। प्रभु, शार्ष्टी अर्थात आपके समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, सालोक्य अर्थात आपके समान लोक की प्राप्ति, सारूप्य अर्थात आपके समान रूप की प्राप्ति, सामीप्य अर्थात आपके निकट रहने का सौभाग्य, साम्य अर्थात आपकी समता की प्राप्ति, और लीनता अर्थात आप में मिलकर एक हो जाना अथवा सायुज्य की प्राप्ति। मुक्त पुरुष ये छह प्रकार की मुक्तियां बताते हैं। अनिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशत्व, वशित्व, सर्वकामसायिता, सर्वज्ञता, दूर श्रवण, परकाय प्रवेश, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि शक्ति, संहार शक्ति, अमृतत्व और सर्व अग्रगण्यता, ये 18 सिद्धियां मानी गई हैं। सर्वेश्वर, योग तप सब प्रकार के दान, व्रत यश कीर्ति वाणी सत्य धर्म उपवास संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण स्नान, आपके सिवा अन्य देवताओं का पूजन, देव प्रतिमाओं का दर्शन, 7 दीपों की 7 परिक्रमा, समस्त समुद्रों में स्नान, सभी स्वर्गों के दर्शन, ब्रह्म पद, रुद्र पद, विष्णु पद और परम पद, ये तथा और भी जो अनिर्वचनीय वांछनीय पद हैं, वे सब के सब आपकी भक्ति के कला अंश की 16वीं कला के भी बराबर नहीं हैं। महादेव जी का ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे और उन योगी गुरु महादेव जी से ये सुख सर्व सुखदायक सत्य वचन बोले। श्री भगवान जी ने कहा, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सर्वेश्वर शिव, तुम पूरे 100 करोड़ कल्पों तक निरंतर दिन रात मेरी सेवा करो। सुरेश्वर, तुम तपस्वी जनों सिद्धों योगियों ज्ञानियों वैष्णों तथा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। शंभो, तुम अमृतत्व लाभ करो और महान मृत्युंजय हो जाओ। मेरे वर से तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां, वेदों का ज्ञान, सर्वज्ञता प्राप्त होगी। तुम लीला पूर्वक असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखोगे। शिव, आज से तुम ज्ञान तेज अवस्था प्राकर्म यश और तेज में मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुमसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है। शिव, तुमसे बढ़कर अत्यंत प्रिय मेरे लिए दूसरा नहीं है, तुम मेरी आत्मा से बढ़कर हो। जो पापिष्ट अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निंदा करते हैं, वे तब तक कालसूत्र नरक में पकाए जाते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। शिव, तुम 100 कोटि कल्पों के पश्चात शिवा को ग्रहण करोगे। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होता, तुम्हें इसका पालन करना चाहिए। तुम मेरे और अपने वचन का भी पालन करो। शंभो, तुम प्रकृति अर्थात दुर्गा को ग्रहण करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक महान सुख एवं श्रृंगार रस का आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम केवल तपस्वी नहीं हो, मेरे समान ही महान ईश्वर हो। जो शिक्षा में ईश्वर हैं वे समय के अनुसार ग्रही, तपस्वी और योगी हुआ करता है। शिव दार संयोग अर्थात पत्नी परिग्रह में तुमने जो दुख बताया है उसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उल्टा स्त्री ही स्वामी को दुख देती है, पतिव्रता नहीं। जो महान कुल में उत्पन्न हुई है, कुलीन एवं कुल मर्यादा का पालन करने वाली है, वह स्नेहपूर्वक उसी तरह पति का पालन करती है जैसे माता उत्तम पुत्र का। पति पतित हो या अपतित, दरिद्र हो या धनवान, कुलवती स्त्री के लिए वही बंधु आश्रय और देवता है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई है, जिसमें माता पिता के बुरे शील स्वभाव और आचरण का सम्मिश्रण हुआ है, तथा जो पर पुरुषों के उपभोग में आने वाली है, अवश्य वे ही स्त्रियां सदा पति की निंदा करती हैं। जो पति को हम दोनों से भी बढ़कर देखती और समझती हैं, वे सती साध्वी स्त्री गोलोक में अपने स्वामी के साथ कोटि कल्पों तक आनंद भोगती है। शिव, वह वैष्णी प्रकृति शिव प्रिया होकर तुम्हारे लिए कल्याणमयी होगी, अतः मेरी आज्ञा से लोक कल्याण के निमित्त उस साध्वी को भार्या रूप से ग्रहण करो। तंतर भगवान श्री कृष्ण ने शिवलिंग के स्थापन और पूजन का महान फल बतलाते हुए कहा, जो महादेव महादेव और महादेव का उच्चारण करता है उसके पीछे मैं उस नाम श्रवण के लोभ से अत्यंत भयभीत की भांति जाता हूँ। जो मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके प्राणों का परित्याग करता है वे कोटि जन्मों के उपार्जित पाप से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव शब्द कल्याण का वाचक है और कल्याण शब्द मुक्ति का। शिव के उच्चारण से मोक्ष या कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए महादेव जी को शिव कहा गया है। धन और भाई बंधुओं का वियोग होने पर जो शोक सागर में डूब गया हो वह मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके सर्था कल्याण का भागी होता है। शिव पापनाशक अर्थ में है और वह मोक्षदायक अर्थ में। महादेव जी मनुष्यों के पाप हंता और मोक्ष दाता हैं, इसलिए उन्हें शिव कहा गया है, जिसकी वाणी में शिव ये मंगल में नाम विद्यमान है उसके करोड़ों जन्मों का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। शूलधारी महादेव जी से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कल्प वृक्ष मंत्र और मृत्युंजय तत्व ज्ञान दिया। तत्पश्चात वे सिंहवाहिनी दुर्गा से बोले, श्री भगवान जी ने कहा वत्से, इन समय तुम गोलोक में मेरे पास रहो, फिर समय आने पर कल्याण के आश्रयभूत मंगलदाता शिव को पति रूप में प्राप्त करोगी। सुमुखी, संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हो समस्त दैत्यों का संहार करके तुम सबके द्वारा पूजित होगी। तंतर कल्प विशेष में सतयुग आने पर तुम दक्ष कन्या सती होगी और शिव की सुशीला गृहिणी बनोगी और यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा सुनकर शीर का त्याग कर दोगी और हिमवान की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेकर पार्थी नाम से विख्यात होगी। उस समय सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तुम शिव के साथ विहार करोगी। तत्पश्चात तुम श्रद्धा के लिए पति के साथ पूर्णता अभिन्नता प्राप्त कर लोगी। सुरेश्वरी, प्रतिवर्ष प्रशस्त समय में समस्त लोकों में तुम्हारी शरतकालिक पूजा होगी। गांवों और नगरों में तुम ग्राम देवता के रूप में पूजित होगी तथा विभिन्न स्थानों में तुम्हारे पृथक पृथक मनोहर नाम होंगे। मेरी आज्ञा से शिव रचित नाना प्रकार के तंत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा की जाएगी। मैं तुम्हारे लिए स्तोत्र और क्वच का विधान करूंगा। तुम्हारे सेवक की महान और सिद्ध होंगे तथा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूप फल के भागी होंगे। माते, पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जो तुम्हारी सेवा पूजा करेंगे उनके यश कीर्ति धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। प्रकृति से ऐसा कहकर भगवान जी ने उसे काम बीज अर्थात क्रीम सहित एक दिशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, जो परम उत्तम मंत्र राज कहा गया है। फिर विधि पूर्वक ध्यान का उपदेश दिया तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए श्रीम ह्रीम क्लीम बीज सहित दशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। साथ ही सृष्टि के लिए उपयोगी शक्ति और मनवांछित वस्तु प्रदान करने वाली संपूर्ण सिद्धि देकर भगवान ने प्रकृति का उत्कृष्ट तत्व ज्ञान भी प्रदान किया। इस तरह उसे त्रयोदशाक्षर मंत्र देकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने शिव को भी स्तोत्र कवच दिया। ब्राह्मण फिर धर्म को भी वही मंत्र और वही सिद्धि एवं ज्ञान देकर कामदेव अग्नि और वायु को भी मंत्र आदि का उपदेश किया। इसी प्रकार कुबेर आदि को मंत्र आदि का उत्तम उपदेश देकर विधाता के भी विधाता भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान जी ने कहा, महाभाग विधे, तुम शास्त्र दिव्य वर्षों तक मेरी प्रसन्नता के लिए तप करके नाना प्रकार की उत्तम सृष्टि करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को एक मनोरम माला दी। फिर गोप गोपियों के साथ वह नित्य नूतन दिव्य वृंदावन में चले गए। सोती जी कहते हैं, शौनक जी, तब भगवान की आज्ञा के अनुसार तपस्या करके अभीष्ट सिद्धि पाकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मधु और कैटभ के मेदे से मेदिनी की सृष्टि की। उन्होंने 8 प्रधान परतों की रचना की। वे सब बड़े मनोहर थे। उनके बनाए हुए छोटे छोटे पर्वत तो असंख्य हैं, उनके नाम क्या बताऊं। मुख्य मुख्य परतों की नामावली सुनिए। सुमेरु, कैलाश, मले, हिमालय, उद्याचल, अस्ताचल, सुवेल और गंधमाधन, ये 8 प्रधान पर्वत हैं। फिर ब्रह्मा जी ने 7 समुद्रों, अनेकानेक नदों और कितनी ही नदियों की सृष्टि की। वृक्षों, गांवों और नगरों का निर्माण किया। समुद्रों के नाम सुनिए, लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दही, दूध और सुस्वादु जल के वे समुद्र हैं। उनमें से पहले की लंबाई चौड़ाई 1,100,000 योजन की है। बाद वाले उत्तरोत्तर दुगने होते गए हैं। इन समुद्रों से घिरे हुए 7 द्वीप हैं। उनके भूमंडल कमल पत्र की आकृति वाले हैं। उनमें उपद्वीप और मर्यादा पर्वत भी 7-7 ही हैं। ब्राह्मण, अब आप उन द्वीपों के नाम सुनिए जिनकी पहले ब्रह्मा जी ने रचना की थी। वे हैं जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, क्रौंच द्वीप, न्योघ्रेद अर्थात शाल्मली द्वीप तथा पुष्कर द्वीप। भगवान ब्रह्मा ने मेरु पर्वत के 8 शिखरों पर 8 लोकपालों के विहार के लिए 8 मनोहर पुरियों का निर्माण किया। उस पर्वत के मूल भाग पाताल लोक में उन्होंने भगवान अनंत शेषनाग की नगरी बनाई। तंत्र लोकनाथ ब्रह्मा ने उस पर्वत के ऊपर ऊपर 7 स्वर्गों की सृष्टि की। उन सब के नाम सुनिए, भूरलोक, भावरलोक, परम मनोहर स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक। मेरु के सबसे ऊपरी शिखर पर जरा मृत्यु आदि से रहित ब्रह्मलोक है। उससे भी ऊपर ध्रुवलोक है जो सब ओर से अत्यंत मनोहर है। जगदीश्वर ब्रह्मा जी ने उस पर्वत के निम्न भाग में 7 पातालों का निर्माण किया। वे स्वर्ग की अपेक्षा भी अधिक भोग साधनों से संपन्न हैं और क्रमशः एक दूसरे से उत्तरोत्तर नीचे भाग में स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल तथा रसातल। सबसे नीचे रसातल ही है। 7 द्वीप, 7 स्वर्ग, 7 पाताल, इन लोकों सहित जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वे ब्रह्मा जी के ही अधिकार में है। ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और महाविष्णु के रोमांच विवरों में उनकी स्थिति है। श्री कृष्ण की माया से प्रत्येक ब्रह्मांड में दिक्पाल ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणी स्थित हैं। इन ब्रह्मांडों की गणना करने में ना तो लोकनाथ ब्रह्मा, ना शंकर, ना धर्म, ना विष्णु ही समर्थ हैं। फिर और देवता किस गिनती में हैं? विप्रवर, कृत्रिम विश्व तथा उसके भीतर रहने वाली जो वस्तुएं हैं वे सब अनित्य तथा स्वप्न के समान नश्वर हैं। बैकुंठ, शिवलोक तथा इन दोनों से परे गोलोक है, ये सब नित्य धाम हैं। इन सब की स्थिति कृत्रिम विश्व से बाहर है, ठीक उसी तरह जैसे आत्मा, आकाश और दिशाएं कृत्रिम जगत से बाहर तथा नित्य हैं। सोती कहते हैं, तंत्र सावित्री ने चार मनोहर वेदों को प्रकट किया, साथ ही न्याय और व्याकरण आदि नाना प्रकार के शास्त्र समूह तथा परम मनोहर एवं दिव्य 36 रागनियां उत्पन्न की। नाना प्रकार के तालों से युक्त 6 सुंदर राग प्रकट किए, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलह प्रिय कलियुग, वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दंड, क्षण आदि, दिन, रात्रि, वार, संध्या, उषा, पुष्टि, मेधा, विद्या, जया, 6 कृतिका, योग, करण, कार्तिकेय प्रिया सती, महाषष्ठी, देवसेना, जो मातृकाओं में प्रधान और बालकों की इष्ट देवी है, इन सब को भी सावित्री ने ही उत्पन्न किया। ब्रह्म, पद्म और वरा ये 3 कल्प माने गए हैं। नित्य, नैमित्तिक, द्विपार्थ और प्राकृत ये 4 प्रकार के परले हैं। इन कल्पों और परलों को तथा काल, मृत्युकन्या एवं समस्त व्याधिगणों को उत्पन्न करके सावित्री ने उन्हें अपना दुग्धपान कराया। तंत्र ब्रह्मा जी के पृष्ठ देश से अधर्म उत्पन्न हुआ, अधर्म के वाम पार्श्व से अलक्ष्मी उत्पन्न हुई जो उसकी पत्नी थी। ब्रह्मा जी के नाभि देश से शिल्पियों के गुरु विश्वकर्मा हुए, साथ ही 8 महावसुओं की उत्पत्ति हुई जो महान बल प्रक्रम से संपन्न थे। तत्पश्चात विधाता के मन से 4 कुमार आविर्भूत हुए जो 5 वर्ष की अवस्था के से जान पड़ते थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनमें से प्रथम तो सनक थे, दूसरे का नाम सनंदन था, तीसरे सनातन, चौथे ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार थे। इसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से स्वर्ण के समान कांतिमान कुमार उत्पन्न हुआ जो दिव्य रूपधारी था, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। वह श्रीमान एवं सुंदर युवक था, क्षत्रियों का बीज स्वरूप था, उसका नाम था संभव मनु। जो स्त्री थी उसका नाम शत्रुपा था, वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मी की कला स्वरूपा थी। पत्नी सहित मनु विधाता को आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत रहते थे। स्वयं विधाता ने हर्ष भरे पुत्रों से जो बड़े भगवत भक्त थे सृष्टि करने के लिए कहा, परंतु वे श्रीकृष्ण प्रायण होने के कारण नहीं करके तपस्या करने के लिए चले गए। इससे जगतपति विधाता को बड़ा क्रोध हुआ। कोशा अशक कोप असक्त ब्रह्मा ब्रह्म तेज से जलने लगे। प्रभु, इसी समय उनके ललाट से 11 रुद्र प्रकट हो गए। उन्हीं में से एक को संहार काली कालाग्नि रुद्र कहा गया है। समस्त लोकों में केवल वे ही तामस या तमोगुनी माने गए हैं। स्वयं ब्रह्मा राजस हैं और शिव तथा विष्णु सात्विक कहे गए हैं। गोलोकनाथ श्री कृष्ण निर्गुण हैं क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जो परम अज्ञानी और मूर्ख है वे ही शिव को तामस तमोगुनी कहते हैं। वे शुद्ध सत्य स्वरूप निर्मल तथा वैष्णव में अग्रगण्य हैं। अब रुद्रों के वेदोक्त नाम सुनो, महान, महात्मा, मतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, उधर्वकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, शुचि तथा कालाग्नि रुद्र। ब्रह्मा जी के दाएं कान से प्लस, बाएं कान से पुलय, दाहिने नेत्र से अत्रि, वाम नेत्र से क्रतु, नासिका छिद्र से अरनी, मुख से अंग्रा एम रुचि, वाम पार्श्व से भृगु, दक्षिण पार्श्व से दक्ष, छाया से कर्दम, नाभि से पंचिक, वक्षस्थल से मुंडू, कंठ देश से नारद, स्कंद देश से मरीचि, गले से अपांतरतमा, रसना से विशिष्ट, अधरोष से परचेता, वाम कुक्षी से हंस और दक्षिण कुक्षी से यति प्रकट हुए। विधाता ने अपने इन पुत्रों की सृष्टि करने की आज्ञा दी। पिता की बात सुनकर नारद ने उनसे कहा, जगतपते, पिता में पहले सनक सनंदन आदि ज्येष्ठ पुत्रों को बुलाइए और उनका विवाह कीजिए, तत्पश्चात हम लोगों से ऐसा करने के लिए कहिए। जब पिताजी ने उन्हें तपस्या में लगाया है, तब हमें ही क्यों संसार बंधन में डाल रहे हैं। कितने खेद की बात है कि प्रभु की बुद्धि विपरीत भाव को प्राप्त हो रही है। भगवान, आपने किसी पुत्र को तो अमृत से भी बढ़कर तपस्या का कार्य दिया है और किसी को आप विष से भी अधिक विषम विषेद भोग दे रहे हैं। पिताजी, जो अत्यंत निम्न कोटि के भयानक भाव सागर में गिरता है, उसका करोड़ों कल्प बीतने पर भी उद्धार नहीं होता। भगवान पुरुषोत्तम ही सबके आदि कारण तथा निस्तार के बीज हैं। वे ही सब कुछ देने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले, दास्य सुख देने वाले, सत्य तथा कृपा में ही हैं। वे ही भक्तों को एकमात्र शरण देने वाले, भक्त वत्सल और स्वच्छ हैं। भक्तों के प्रिय रक्षक और उन पर अनुग्रह करने वाले भी वे ही हैं। भक्तों के आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर कौन मूढ़ विनाशकारी विषय में मन लगाएगा। अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विषम विष का भक्षण आस्वादन करेगा। विषय तो स्वप्न के समान नश्वर, तुच्छ, मिथ्या तथा विनाशकारी हैं। तात, जैसे दीप शिखा का अग्रभाग पतंगों को बड़ा मनोहर प्रतीत होता है, जैसे बंसी में गुथा हुआ मांस मछलियों को आपातत सुखद जान पड़ता है, उसी प्रकार विषय पुरुषों को विषय में सुख की प्रतीति होती है, परंतु वास्तव में वह मृत्यु का कारण है। ब्रह्मा जी के सामने वहां ऐसी बात कहकर नारद जी चुप हो गए। वे अग्निशिखा के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। पिता को प्रणाम करके चुपचाप खड़े रहे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबला हो उठे। उनका मुंह लाल हो गया, होठ फड़कने लगे, सारा अंग थर थर कांपने लगा। भ्रमण, वे पुत्र को शाप देते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा, तुम कामनियों के क्रीड़ा मृग बन जाओगे, उनके वशीभूत होवोगे। तुम 50 कामनियों के पति बनो। श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता, श्रृंगार रसवादन के लिए अत्यंत लोलुप और नाना प्रकार के श्रृंगार में निपुण लोगों के गुरु के भी गुरु हो जाओगे। गंधर्वों में श्रेष्ठ पुरुष होवोगे। सुम धुर स्वर से युक्त उत्तम गायक बनोगे। वीणा वादन संदर्भ में पारंगत तथा सुस्थिर यौवन से युक्त होगे। विद्वान, मधुरभाषी, शांत, सुशील, सुंदर और सुबुद्धि होवोगे। इसमें संशय नहीं है। उस समय उपबरहन नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उन कामनियों के साथ युगों तक निर्जन मन में विहार करके फिर मेरे शाप से दासी पुत्र होवोगे। तंत्र वैष्णों के संसर्ग से और उनके झूठन खाने से तुम पुनः श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। उस समय मैं तुम्हें दिव्य एवं प्रातन ज्ञान प्रदान करूंगा। इस समय मेरी आंख से ओझल हो जाओ और अवश्य नीचे गिरो। भ्रमण, पुत्र से ऐसा कहकर जगतपति ब्रह्मा चुप हो गए और नारद जी रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पिताजी से कहा, तात तात जगत गुरु, आप अपने क्रोध को रोकिए। आप सृष्टा हैं, तपस्वियों के स्वामी हैं। अहो, मुझ पर आपका ये क्रोध अकारण ही हुआ है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे कुमार गामी पुत्र को शाप दे अथवा उसका त्याग कर दे। आप पंडित होकर अपने तपस्वी पुत्र को शाप देना कैसे उचित मानते हैं? ब्राह्मण, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो, भगवान जी की भक्ति मुझे कदापि नहीं छोड़े, ऐसा वर प्रदान कीजिए। जगत श्रष्टा का ही पुत्र क्यों ना हो, यदि भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति नहीं है तो वह भारत भूमि में सुवर से भी बढ़कर अधम है। जो अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखते हुए श्री हरि की भक्ति से युक्त होता है, वह सुवर की योनियों में जन्म ले तो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस भजन रूपी कर्म से वह गोलोक में चला जाता है। जो गोविंद के चिन्नार विंदों की भक्ति रूप मनवांछित मकरंद का पान करते रहते हैं, उन वैष्णव आदि के स्पर्श से सारी पृथ्वी पवित्र हो जाती है। पिता में पापी लोग स्नान करके तीर्थों को जो शाप दे देते हैं, अपने उन पापों का भी प्रक्षालन करने के लिए सब तीर्थ वैष्णव महात्माओं का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं। अहो, भारतवर्ष में श्री हरि के मंत्र का उपदेश देने और लेने मात्र से कितने ही मनुष्य अपने करोड़ों पूर्वजों के साथ मुक्त हो गए हैं। मंत्र ग्रहण करने मात्र से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं और पहले के कर्म को समूल नष्ट कर देते हैं। जो गुरु पुत्रों, पत्नियों, शिष्यों, सेवकों और भाई बंधुओं को उपदेश दे उन्हें सन्मार्ग का दर्शन कराता है, उसे निश्चय ही उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु जो गुरु शिष्यों का विश्वास पात्र होकर उन्हें असन्मार्ग का दर्शन कराता है, कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, वह तब तक कुंभीवाक नरक में निवास करता है जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहता है। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा स्वामी, कैसा पुत्र है जब भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों की भक्ति देने में समर्थ ना हो। चतुरानंद, आपने बिना किसी अपराध के ही मुझे शाप दे दिया है, अतः बदले में मैं भी शाप दूं तो अनुचित नहीं होगा। मेरे शाप से संपूर्ण लोकों में कवच, स्तोत्र और पूजा सहित आपके मंत्र का निश्चय ही लोप हो जाए। पिताजी, जब तक तीन कल्प ना बीत जाएं, तब तक तीनों लोकों में आप अपूज्य बने रहें। तीन कल्प बीत जाने पर आप पूजनीयों के भी पूजनीय होंगे। सुव्रत, इस समय आपका यज्ञ भाग बंद हो जाए, व्रत आदि में भी आपका पूजन नहीं हो। केवल एक ही बात रहे, आप देवता आदि के वंदनीय बने रहें। पिता के सामने ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए और ब्रह्मा जी संतप्त हृदय से सभा में सुस्थिर भाव से बैठे रहे। शौनक जी, पिता के दिए हुए उस शाप के ही कारण नारद जी उपबरहन नामक गंधर्व तथा दासी पुत्र हुए। तंत्र पिता से ज्ञान प्राप्त करके वे फिर महर्षि नारद हो गए। इस प्रसंग का अभी मैं आगे चलकर वर्णन करूंगा। सोती कहते हैं, विप्रवर शौनक, तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को सृष्टि करने की आज्ञा दी। नारद को छोड़कर शेष सभी पुत्र सृष्टि के कार्य में संलग्न हो गए। मरीचि के मन से प्रजापति कश्यप का प्रादुर्भाव हुआ। अत्रि के नेत्रमल से क्षीर सागर में चंद्रमा प्रकट हुए। प्रचेता के मन से भी गौतम का प्राकट्य हुआ। मित्रा वरुण पुलस्त के मानस पुत्र हैं। मनु से शत्रुपा के गर्भ से तीन कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। वे तीनों ही प्रतिव्रता थी। मनु शत्रुपा से दो मनोहर पुत्र भी हुए जिनके नाम थे प्रियव्रत और उतानपाद। उतानपाद के पुत्र ध्रुव हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। मनु ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ तथा प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया। इस तरह देवहूति का विवाह संबंध उन्होंने कर्दम मुनि के साथ किया जिनके पुत्र साक्षात भगवान कपिल हैं। दक्ष के तेज और प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें से 8 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ किया, 11 कन्याओं को 11 रुद्रों के हाथ में दे दिया, एक कन्या सती भगवान शिव को सौंप दी, 13 कन्याएं कश्यप को दे दी तथा 27 कन्याएं चंद्रमा को अर्पित कर दी। आप मुझसे धर्म की पत्नियों के नाम सुनिए। शांति, पुष्टि, धृति, तुष्टि, क्षमा, श्रद्धा, मति और समृति। शांति का पुत्र संतोष और पुष्टि का पुत्र महान हुआ। धृति से धैर्य का जन्म हुआ। तुष्टि से दो पुत्र हुए, हर्ष और दर्प। क्षमा का पुत्र सहिष्णुता और श्रद्धा का पुत्र धार्मिक। मति से ज्ञान नामक पुत्र हुआ। समृति से महान जाति समर का जन्म हुआ। धर्म की जो पहली पत्नी मूर्ति थी उससे नर नारायण नामक दो ऋषि उत्पन्न हुए। धर्म के ये सभी पुत्र बड़े धर्मात्मा हुए। अब आप सावधान होकर रुद्र पत्नियों के नाम सुनिए, कला, कलावती, काष्टा, कालिका, कलैप्रिया, कंदली, भीषणा, रास्त्रा, प्रमोचा, भूषणा और शुकी। इन सब के बहुत से पुत्र हुए जो भगवान शिव के पार्षद हैं। दक्ष पुत्री सती ने यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा होने पर शीर को त्याग दिया और पुनः हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में अवतीर्ण होकर भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। धर्मात्मन, अब कश्यप की पत्नियों के नाम सुनिए, देव माता अदिति, दैत्य माता दिति, सर्प माता कद्रु, पक्षियों की जननी विंता, गौओं और भैंसों की माता सुरभि, सार में अर्थात कुत्ते आदि जंतुओं की माता शर्मा, दानव जननी धनु तथा अन्य पत्नियां भी इसी प्रकार अन्य संतानों की जननी हैं। मुने, इंद्र आदि 12 आदित्य तथा उपेंद्र वामन आदि देवता अदिति के पुत्र कहे गए हैं जो महान बल प्रकर्म से संपन्न हैं। भ्रमण, इंद्र का पुत्र जयंत हुआ जिसका जन्म शची के गर्भ से हुआ था। आदित्य सूर्य की पत्नी तथा विश्वकर्मा की पुत्री सवर्णा के गर्भ से शनिश्चर और यम नामक दो पुत्र हुए तथा कालंदी नामली एक कन्या हुई। उपेंद्र के तेज और पृथ्वी के गर्भ से मंगल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर भगवान उपेंद्र के अंश और धरणी के गर्भ से मंगल के जन्म का प्रसंग सुनाकर सोती बोले, मंगल की पत्नी मेधा हुई जिसके पुत्र महान घंटेश्वर और विष्णु तुल्य तेजस्वी वर्णदाता हुए। दिति से महाबली हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक पुत्र तथा सिंहिका नाम वाली कन्या का जन्म हुआ। सिंहिके अर्थात राहु सिंहिका का ही पुत्र है। सिंहिका का दूसरा नाम नैऋत्य भी था इसलिए राहु को नैऋत्य कहते हैं। हिरण्याक्ष को कोई संतान नहीं थी, वह युवावस्था में ही भगवान वराह के हाथों मारा गया। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए जो वैष्णव में अग्रगण्य माने गए हैं। उनके पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र साक्षात राजा बलि। बलि का पुत्र बाणासुर हुआ जो महान योगी, ज्ञानी तथा भगवान शंकर का सेवक था। यहाँ तक दिति का वंश बताया गया। अब कद्रु के वंश का परिचय सुनिए, अनंत वास्की कालिया धनंजय कंकरोटक तक्षक पदम ऐरावत महापदम शंकु शंख संवरण धृतराष्ट्र दुर्धर्ष दुर्जय दुर्मुख बल गोक्ष गोकामुख तथा विरूप आदि को कद्रु ने जन्म दिया था। जितनी सर्व जातियां हैं उन सब में प्रधान ये ही हैं। लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई मनसा देवी कद्रु की कन्या है। ये तपस्विनी स्त्रियों में श्रेष्ठ, कल्याण स्वरूपा और महातेजस्विनी हैं। इनका दूसरा नाम जरत्कारु है। इन्हें के पति मुनिवर जरत्कारु थे जो नारायण की कला से प्रकट हुए थे। विष्णु तुल्य तेजस्वी आस्तिक इन्हीं मनसा देवी के पुत्र थे। इन सब के नाम मात्र से मनुष्यों का नागों से भय दूर हो जाता है। यहां तक कद्रु के वंश का परिचय दिया। अब विंता के वंश का वर्णन सुनिए। विंता के दो पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। दोनों ही विष्णु तुल्य पराक्रमी थे। उन्हीं दोनों से क्रमशः सारी पक्षी जातियां प्रकट हुई। गायें, बैल और भैंसे ये सुरभि की श्रेष्ठ संतानें हैं। समस्त सार में अर्थात कुत्ते शर्मा के वंशज हैं। धनु के वंश में दानव हुए तथा अन्य स्त्रियों के वंशज अन्य जातियां। यहां तक कश्यप वंश का वर्णन किया। अब चंद्रमा का आख्यान सुनिए। पहले चंद्रमा की पत्नियों के नामों पर ध्यान दीजिए, फिर पुराणों में जो उनका अत्यंत अपूर्व पुरातन चरित्र है उसको श्रवण कीजिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृक्षरा, आद्रा, पूजनीया, साधी, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाग्नी, उत्तर फाग्नी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा मूला पूर्व अषाढ़ा उत्तर अषाढ़ा श्रवणा धनिष्ठा शुभा शतभिषा पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा तथा रेवती ये 27 चंद्रमा की पत्नियां हैं। इनमें रोहिणी के प्रति चंद्रमा का विशेष आकर्षण होने के कारण चंद्रमा ने अन्य सब पत्नियों की बड़ी अवहेलना की। तब उन सब ने जाकर पिता दक्ष को अपना दुख सुनाया। दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया। चंद्रमा ने दुखी होकर भगवान शंकर की शरण ली और शंकर ने उन्हें आश्रय देकर अपने मस्तक में स्थान दिया। तब से उनका नाम चंद्रशेखर हो गया। देवताओं तथा अन्य लोगों में शिव से बढ़कर शरणागत पालक दूसरा कोई नहीं है। अपने पति के रोग मुक्त और शिव के मस्तक में स्थित होने की बात सुनकर दक्ष कन्याएं बारंबार रोने लगी और तेजस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ पिता दक्ष की शरण में आई। वहां जाकर अपने अंगों को बारंबार पीटती हुई वह उच्च स्वर से रोने लगी तथा दीनानाथ ब्रह्मपुत्र दक्ष से दीनतापूर्वक कातर वाणी में बोली। दक्ष कन्याओं ने कहा, पिताजी हमें स्वामी का सौभाग्य प्राप्त हो इसी उद्देश्य को लेकर हमने आपसे अपना दुख निवेदन किया था, परंतु सौभाग्य तो दूर रहे, हमारे सद्गुणशाली स्वामी ही हमें छोड़कर चल दिए। तात, नेत्रों के रहते हुए भी हमें सारा जगत अंधकारपूर्ण दिखाई देता है। आज ये बात समझ में आई है कि स्त्रियों का नेत्र वास्तव में उसका पति ही है। पति ही स्त्रियों की गति है, पति ही प्राण है तथा संपत्ति है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति का हेतु तथा भाव सागर का सेतु भी पति ही है। पति ही स्त्रियों का नारायण है, पति ही उनका व्रत और सनातन धर्म है। जो पति से विमुख हैं उन स्त्रियों का सारा कर्म व्यर्थ है। समस्त तीर्थों में स्नान, संपूर्ण यज्ञों में दक्षिणा वितरण, संपूर्ण दान पुण्य में व्रत एवं नियम, देवर्चन उपवास और समस्त तप, ये पति की चरण सेवा जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। स्त्रियों के लिए समस्त बंधु बांधों में अपना पुत्र ही प्रिय होता है, क्योंकि वही स्वामी का अंश है। पति 100 पुत्रों से भी बढ़कर है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई है वही स्त्री सदा अपने स्वामी से द्वेष रखती है। जिसका चित चंचल और दुष्ट है वही सदा पर पुरुष में आसक्त होती है। पति रोगी दुष्ट पतित निर्धन गुणहीन नवयुवक अथवा वृद्ध ही क्यों ना हो, साध्वी स्त्री को सदा उसी की सेवा करनी चाहिए, कभी भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। जो नारी गुणवान या गुणहीन पति से द्वेष रखती या उसे त्याग देती है वह तब तक काल सूत्र नरक में पकाई जाती है जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। वहाँ पक्षी के समान कीड़े रात दिन उसे खाते रहते हैं। वे भूख लगने पर मुर्दे का मांस और मज्जा खाती है तथा प्यास लगने पर मूत्र का पान करती है। तदंतर कोटि सहस्त्र जन्मों तक घीद, 100 जन्मों तक सुअर, फिर 100 जन्मों तक शिकारी जीव और उसके बाद बंधु हत्यारण होती है। तत्पश्चात पहले के सत्कर्म के प्रभाव से यदि कभी मनुष्य जन्म पाती है तो निश्चय ही विधवा, धनहीन और रोगिणी होती है। ब्रह्म कुमार, आप हमें पति दान दीजिए, क्योंकि वह संपूर्ण कामनाओं का पूरक होता है। आप ब्रह्मा जी के समान फिर से जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं। कन्याओं का यह वचन सुनकर प्रजापति दक्ष भगवान शंकर के समीप गए। शंकर जी ने उन्हें देखते ही उठकर प्रणाम किया। शिव को प्रणाम करते देख दक्ष ने दुर्धर्ष क्रोध को त्याग दिया और आशीर्वाद देकर कृपा निधान शंकर से कहा, आप चंद्रमा को लौटा दें। शिव ने शरणागत चंद्रमा को त्याग देना स्वीकार नहीं किया। तब दक्ष उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। ये देख शिव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए और शिव से बोले, सुरेश्वर आप चंद्रमा को लौटा दें और दक्ष के शाप से अपनी रक्षा करें। शिव ने कहा, प्रभु मैं अपने तप तेज संपूर्ण सिद्धि संपदा तथा प्राणों को भी दे दूंगा, परंतु शरणागत का त्याग करने में समर्थ हूं। जो भय से ही शरणागत को त्याग देता है उसे भी धर्म त्याग देता है। और अत्यंत कठोर शाप देकर चला जाता है। जगदीश्वर, मैं सब कुछ त्याग देने में समर्थ हूँ, परंतु स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकता। जो स्वधर्म से हीन है वे सबसे बहिष्कृत है। जो सदा धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। भगवान, आप तो धर्म को जानते हैं, फिर क्यों अपनी माया से मोहित करते हुए मुझसे ऐसी बात कहते हैं? आप सबके श्रेष्ठता हैं, पालक हैं, अंतोदगतवा संहारक हैं। आप जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है उसे किससे भय हो सकता है? शंकर जी की यह बात सुनकर सबके भाव को जानने वाले भगवान श्री हरि ने चंद्रमा से चंद्रमा को खींचकर दक्ष को दे दिया। आधे चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर चले गए और वहां रोग मुक्त होकर रहने लगे। दूसरे चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने ग्रहण किया, जिसे भगवान विष्णु ने दे दिया था। उस चंद्रमा को राज्य शम्मा रोग से ग्रस्त देकर दक्ष ने माधव का स्तमन किया। तब श्री हरि ने स्वयं ये व्यवस्था की कि एक क्षण में चंद्रमा क्रमशः क्षीण होंगे और दूसरे पक्ष में क्रमशः पुष्ट होते हुए परिपूर्ण हो जाएंगे। भ्रमण, उन सबको वर देकर श्री हरि अपने धाम को चले गए और दक्ष ने चंद्रमा को लेकर उन्हें अपनी कन्याओं को सौंप दिया। चंद्रमा उन सबको पाकर दिन रात उनके साथ विहार करने लगे और उसी दिन से उनको समभाव से देखने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने ये समस्त सृष्टि क्रम का कुछ वर्णन किया है। इस प्रसंग को पुष्कर तीर्थ में मुनियों की मंडली के बीच में गुरु जी के मुख से मैंने सुना था।